Να σου πω, αυτή η προεκλογική περίοδος είναι η καλύτερη της ζωής μου. Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή. Μωρέ, μικρή είναι, δεν τη ευχαριστηθήκαμε. Αυτό σκέφτομαι μόνο. Νομίζεις. Εγώ τη ευχαριστήκα μια χαρά. Ειδικά μετά το τελευταίο σποτάκι της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο σποτάκι, το επίσημο ή αυτό που διέρευσαν για να δείξουν πόσο ανθρώπινος είναι ο Σαμαράς και λέει για το σεξ και καλά και. Να σου... Α, τι προηγούμενες εκλογές είναι αυτό. Αυτή η ομάδα αλήθειας, ρε παιδί μου, πόσο μελετημένες κινήσεις πια. Τσιμπάμε όλοι. Ρε, στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να σκέφτονται λίγο καλύτερα πριν πούνε αυτά που λένε. Βγαίνει τώρα ο Μουρούτης και λέει να κοπεί η εκπομπή του Λαζόπουλου από το τηλεοπτικό χρόνο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πει και ο Μουρούτης, να προλάβουν να λογοκρίνουν όσο μπορούν ακόμα. Έχουν κάνει δύο χρόνια προσπάθειες από εδώ από εκεί, δεν τους κάτσαν καλά. Δεν ήθελε να πει να κοπεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Του έφτανε του Μουρούτη και η μισή πρόταση. Να κοπεί η εκπομπή του Λαζόπουλου. Και αυτό του έφτανε. Ρε, σκέψω όμως τώρα Πρετεντέρης, Μπάμπης, Πορτοσάλτε, Χούκλι, ο ένας, Ευαγγελάτος, Τρέμι. Να κοπούν όλοι αυτοί από τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε σποτ δεν θα βγάζε. Γεια σου, γαμπάρι μου, Αποστόλιο, γυμναστηριακός, θα ταξιδίσουμε. Γεια σου, φίλε, φίλο Σαμαρικέ. Όλα έτοιμα, έχεις κολλήσει τα αυτοκολλητάκια πάνω σου, έχεις κολλήσει, αφήσει το δρόμο, κάτι, προσεγγίζεις κόσμο να τους πείσεις. Άκουρε, μα. Ψηφίστε τους προδότες, τους απατεώνες, πες μου. Περιστατικό που αποτυπώνει τη μαλακία του κόσμου. Μπαίνει ένας μπάρμπας εδώ μέσα και. Περιστατικό που αποτυπώνει τη μαλακία του κόσμου είναι ότι με παίρνεις τηλέφωνο και μου λες ότι είσαι Σαμαρικός. Χρειάζεται κι άλλο. Άκουρε, μαλακία, θες να τα ακούσεις. Άμα θες, άκου το, άμα θες, βγάλ το, άμα θες, κάνε ό,τι θέλεις. Λοιπόν, μπαίνει ένας μπάρμπας και μου λέει εδώ λυσασμένος με το ΣΥΡΙΖΑ να τον δοκιμάσουμε και αυτό να τον δοκιμάσουμε. Και του λέω ρε φίλε, άμα είναι έτσι να δοκιμάζουμε κάθε έναν που μας λέει και μια μαλακία, μια παπαριά, κάθε τότε να σε γαμίσει και να σπορεί και να σ' αρέσει. Ε, από εκείνη την ώρα το βούλωσε, μαλακία, δεν ξανά μίλησε καθόλου. Και λες εσύ, πάμε στα σίγουρα. Θα δοκιμάζουμε κάθε μαλακία, θα μας γαμίσει καινούριο, να μας γαμίσει γνωστή. Αυτή τη στιγμή ο καλύτερος που μπορεί να κάνει κάτι για τη χώρα είναι ο Σαμαράς. Και αυτό, αυτό, αυτό ξαναπέστο. Λίγοι το λένε σήμερα. Όσο και να χτυπιέσαι, μαλακία, θα βγει ο Σαμαράς και πάμε και στοίχημα. Δεν έχουν θάρρος να το πούνε πολύ αυτό, πες το. Εγώ σου λέω ρε μαλακία, τι, τα τσιμπράκια θα πιστέψω να πούμε. Τι θα κάνει ρε μαλακία το τσιμπράκια, τα σιριζάκια, όλοι αυτοί οι κουρασμένοι, όλοι αυτοί τα γεροντοπαλίκαρα. Τίποτα. Σε έχει φτάσει τόσο πάτο ο Σαμαράς που δεν έχουν πιο κάτω να σε πάνε. Σε αυτό δεν έχουν να κάνουν και πολλά. Έλα, Αποστολή. Έλα. Πολύ σου ξέχεις τώρα τελευταία. Είναι οι Σιριζέοι, παιδί μου, παίρνουν να με έχουν ζαλίσει. Δεν κάνεις ένα κόμμα τώρα που. Να μου προτείνουν από εδώ, να μου προτείνουν από εκεί, τι θέση θέλω, τι να κάνω στη νέα κυβέρνηση, τέτοια, ξέρεις. Α. Αρχίσαν να βολεύουνε. Έτσι, ε. Ναι. Και είμαστε στο πλαίσιο της διεύρυνσης. Έλα να σου πω κάτι. Μην έχουν μόνο δικούς τους, παίρνουν και εμένα και κάτι άλλο εδώ πέρα, να έχουν και καλά πιο απ' έξω. Α, έτσι. Ναι. Έλα να σου πω κάτι. Το σπουδάκι της Νέας Δημοκρατίας, το είδες. Πιο πολλά, ναι, όλα τα δω. Με το τι δυνά θα μας βρουν, άμα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει και συνέχεια, άμα δεν βάλει μυαλό. Τι συνέχεια έχει, τι δυνά μας βρήκαν όσο ήταν Νέα Δημοκρατία ή τα ξεχάσαν αυτά. Έχει και συνέχεια, στο κρατάνε για το τέλος. Θα βρέχει κάθε μέρα κροκόδηλους και πυράκας και θα δρώνει τους ανθρώπους. Πάλι καλά, μπας και βρούμε και το Σύφι. Όσοι γλιτώσουν θα εξοντωθούν από άγριους τυφώνες και κυκλώνες που θα σαρώνουν την ελληνική γη. Που θα τους φέρουν και θα τους σηκώνουν. Αχ, ποιος είχε ένα τραγούδι με κυκλώνα, η Σοφία Αρβανίτη, δεν θυμάμαι. Όσοι γλιτώσουν και από αυτό θα θαυτούν κάτω από τα ερείπια τεράστιου μεγέθους σεισμικό δονήσεων που δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο όπως. Να σου πω τώρα, εντάξει, εσύ Σιριζέος είσαι, τι θα πεις. Να σου πω μήπως έχεις και κανένα σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ, πόσο θα μας σώσει. Σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, πόσα καλά θα μας βρούνε με το ΣΥΡΙΖΑ, έχεις κανένα τέτοιο ή όχι. Α, θέλεις σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ. Το σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ θα το δεις την επόμενη μέρα, Αποστολή. Σε σποτάκι θα μας τα κάνει, κατάλαβα. Ήταν καλπικά. Έτσι, ε. Τα ξέρω, έλα, γεια. Ξέρεις τι πάρα τη ώρα τις τελευταίες μέρες εδώ από συζητήσεις που έχω από πελάτες και τα λοιπά. Παίρνω προχθές μια γριούλα και μου λέει Σαμαρά, λέει, θα ψηφίσουμε πάλι. Λέω γιατί ρε γεια. Λέει γιατί δεν πρέπει να χάσουμε, λέει, και αυτά που έχουμε. Λέει γιαγιά, ποιος σου τον πήγε τόση τη σύνταξη. Μου λέει αυτός. Ποια είναι αυτά που έχουμε καταρχήν, ναι, πρέπει να τις πεις. Δηλαδή κλείστε λίγο τους παππούδες μέσα στο σπίτι, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, πείστε λίγο και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι. Ρε παιδί μου, δεν είναι σωστό να τους κλείσουμε και στο σπίτι, είναι λίγο φασιστικό κι αυτό. Δώσ' του τρεις μέρες πριν τα χάπια μπερδεμένα. Είναι τα. Είναι το πλέον. Κατάλαβες. Ενώ τώρα να το βάλεις τον παππού με την αλυσίδα, αμαρτία. Το σκέφτομαι και στεναχωρούμε. Κρίμα. 40 χρόνια από επιτυχία σε επιτυχία το πήγαιναν στις εκλογές. Θέλω να δω τις μεγάλες τσέπες όταν θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, πόσο κολοπηλώνα θα τους πιάσει, ξέρεις για ποιο λόγο. Γιατί ο Σαμαράς προσπαθεί να βγει, όχι γιατί είναι αυτός ικανός, αλλά γιατί προσπαθεί να πείσει ότι οι άλλοι είναι ανικανοί. Ξυπνάτε λίγο. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τι κάνει, φιλοθάνωση με που σου είχα φέρει και το βινίλιο. Είχα έρθει με την κοπέλα μου και να σα δω. Τα έχετε ακόμα? Την έχω, βέβαια. Την ίδια? Είμαστε κουκουέ. Τα κουκουέ δεν χωρίζετε μεταξύ σα? Ρε, φίλε, αυτό ήθελα να σου πω. Να το κοιτάξει αυτό. Όταν σου λέει σύντροφοι, μην τον μπερδεύει εσύ. Μπορεί να χωρίσει και να παραμείνει σύντροφο. Ξεκόλα.